chena yo no do. La moche na yo no do. La moche na yo no do. La moche na papa no do ni bara. La moche na mama no do ni bara. La moche na tutigi no do ni bara. La moche na kabutigi no do ni bara. La moche na kabutigi no do ni bara. La moche na jamana tigi no do ni bara. La moche na do no do. La moche na do no do. Anga demisenu la mochonya devanyuma. Anga demisenu la mochonya.